Gellért Gábor felelős szerkesztőnkkel, és a mi drága Tominkkal testben nem, de lélekben. Nem sokára beszélgetni fogunk Somorai Lászlóval, a szerencse szakértőjével, de azt, hogy hogyan csináljunk igazán kedvet ehhez ez a rádiókafé szilveszteri bulihoz, ez a kettő az egyben hangulathoz, egy olyan slágergaranciával kedveskedünk nektek Bobival, amely méltán fogja felvázolni az est hangulatát. Tehát a Pink Panther a Neótól, amit éppen hallottok, ezt követi majd a KFT-től. A jól ismert Bábú vagy, emlékezzünk egy 81-es Tánza Fesztiválra, és végül korunk LGT-je, az Emir Rulez, a Bellel. Szóljon hát a két elektorkalandor, akik, ha jól tudom, megrepettek, és most talán már egy zigott állapot felé haladnak. Lehet lesz egyszer még ilyen neofél big band, vagy valami. Hát minden esetre az lenne a legjobb, hogyha újra összeállna a banda, mert aki ilyeneket tudott produkálni, hely, öregem, hát azokat igazából az Isten tartsa együtt. Somorai Lászlóval jövünk vissza. Hello. Köszönjük, srácok, és várunk titeket vissza színpadra 31-én a Millenáris D épületébe, a Rádió Café bulira, és titeket is várunk el a bulira. Töltsük meg a házat, rúgjuk szét mind a négy sarkát. A vonalban pedig Somorai László, a Szerencsejáték RT kommunikációs igazgatója. Azt mondhatom, a szerencse szakértője. Szervusz, Laci. Szervusz, csak a szerencse szakértője lennék. De miért? Mi? Hát akkor nem... Hozod, 888 millió forint. Hát akkor mi a te munkaköri leírásod? Miért te van? Ha nem, akkor megnyertem volna ilyen. De megérte ezt most kegyes módon nem megnyerned, mert 888 millió, hát ez mágikus szám. Hát Én is azt gondolom. Nem? Én is azt gondolom, és én még fontosabb, hogy 2005 első napján, január 1-én lesz a sorsolás, ami szintén egy mágikus dolog. Bizony, bizony. Hát azt hiszem, hogy most már minden együtt áll ahhoz, hogy minden idők egyik legnagyobb szelvényforgalmát bonyolítsátok le, nem? Én is azt remélem. Jaj, és hogy teltek az ünnepek? Ó, nagyon szép karácsony volt. Nem ment el az ötös? Nem esett a hó. Nem esett. Ötös sem ment el. Hatos sem ment el. Hatosan 150 millió, olvasom itt. Így van, igen. Igen, ez a Totó, ez így bebetonozta magát a 4 millióra viszont, ahogy így nézem. Igen, hát most a Totónál ugye az az érdekes helyzet van, hogy nem nagyon vannak, vagy voltak olyan mérkőzések, vagy lesznek most olyan mérkőzések, kivéve az angol ligát, amelyik sokszor szokták. Az mondjuk viszont komoly, mert 5 forduló 11 nap alatt, ha jól tudom. Így van, az egy nagyon komoly lesz, de hát a Totóban ugye mindig csak a szombat-vasárnapi mérkőzéseket tudjuk felvenni, amit hétközben játszanak az közben. Uh-huh. De tippixezni lehet. Így is nagyon jó a kínálat. Hát ki ne dukkon a Király Gábor, hogy jól védjen. Hát meg, hogy lehet, hogy legyen vagy a Crystal Palace, vagy a West Bromwich esetleg kijusson abból a piros zónából ott a Sport 1 TV közvetítésében, ami biztos kiesőket jelöli. Igen, az elég a végén van, de hát igen. Erre azért lehet tippelni, hogy... Viszont ez nagy pénzt fizet, nem? Nagy valószínűséggel, igen. Mi magyarok ilyenek vagyunk. Fogadjuk meg ezt, nem? Persze, hát mi szeretünk kockáztatni, aztán bízunk a fiainkban, akik Gerazoli, Glótró, 2-3, Király 5-11-es megfog, és már is megvan a mellett. Ennyi, Torgele meg nem köple senkit, és többet nem esik műt, és valahogy bekerül a kezdőbe, és meghálálja az edző bizalmát. És abban a pillanatban kaptál róla a labda. És kész! Na hát ez a magyar szerencse, igen, 888 millió forint, ez csodálatos. És hogy tehetek somoraiéknál a karácsonyi nap ünnepek, ha nem áthágva a diszkréciót? Volt begli. Jaj, te jó. Az nálunk is. Volt hal. Hal, na, és tipa. Volt ajándék. Töltött káposzta nem volt? A hallgatóink most töltött nagyon sokat írnak, hogy az volt. Töltött káposzta is volt. Anyukám készített töltött káposzta. Jaj, de jó. Abból én nagyon jól befalatoztam, ami azt jelenti, hogy tartom a súlyomat. Nagyon jó. Berántja az anyukád? De bizony. Na hát az úgy az igaz. Igen, úgy csináljuk, hogy először ő rántja be, aztán volt készen. Az család. Fogja is, hogy berántja. Laci, igen. Nagyon szépen köszönjük, és hát akkor az új évben remélhetőleg vagy egy kicsivel többért játszhatunk, vagy pedig mi nyerjük meg ezt a 888 milliót az ötösön január 1-én. Igen, én azt gondolom, hogy ez a két lehetőség van, sőt, még az is lehet, hogy valaki nevető harmadik elviszi, de hát annak is tudunk örülni. Jó, de hát ennek az esélye azért messze nem 50%, nem? Nem, sokkal nagyobb. 33%. Vagy te nyered, vagy én nyerem, vagy egy nevető harmadik, igen. Ahogy mi magunkat ismerem, sokkal nagyobb. Nem. És kevés stílusosabb dolgot tudnék elképzelni, mint nyerni 888 milliót január 1-én. Nem? Kalandra fel. Nem rossz ötlet. Hajtsunk rá. Szelvényre magyar. Somorai Lászlóval beszélgettünk. Laci, később még majd hívlak. Igen, köszönöm szépen. A szerencsekártya ügyében. Igen, és az egész éves gázsidat is egy, hát, köszönjük a bejelentkezéseket, nagyon szépen. Én köszönöm, hogy hívtatok mindig, és hát nagyon boldog új esztendőt. Így kívánok, viszont. Mert ha találkozunk, akkor már az új esztendőben találkozunk, így éteren keresztül. Így bizony. Laci, és találkozni fogunk. Ha valamit megígérhetünk, ugye Bobi, ugye Cseti, ugye Tomi, igen, hogy találkozni fogunk. Találkozni fogunk, ez a tuti. Na hát, ez már megérte. Köszönjük szépen, Laci, és boldog új évet még egyszer. Boldog új évet. Somorai Lászlóval, a Szerencsejáték RT kommunikációs igazgatójával beszélgettünk egy ilyen fantasztikusat. Egy gyors programajánlót, de előtte még elhadarom nektek gyorsan azt, hogy indul az a játék, amellyel egész évben megörvendeztettünk titeket, ez pedig nem más, mint a Mixtip játékunk, amire a 0629986986-os SMS számunkra elhelyezett Mixtip short message-el tudtok nevezni, és az első két játékos bekerül, és egyfajta egyfajta lovagi torna rendszerben egy tipster játékban megmérkőzhet egy szerencsekártyáért. Na mindegy, ami még programajánló lesz, na mondom itt Cseti felé, a Mágnes Klub, a Jazz Klub, Mágnes Klub, Jazz Klub a Trafóban, annyiszor mondtuk ezt is, hogy már nem tudom, egyszerűen mást olvasok. Vendég, a Mind Condition, Kovács Linda Quartet, 19 órakor ma, tehát egészen pontosan 44 perc múlva. És elérkezünk ahhoz az eseményhez is holnap, amit már oly sokszor volt szerencsénk promotálni, ez nem más, mint a Sex Action koncertje, amely holnap, december 28-án, 9 órai kezdettel robbantja föl a Wigwamot, amelyik nem máshol van, mint a Fehérvári úton, a 11. kerületben. És végül is, aki pedig, hogy mondjam, inkább ilyen interneten szeretné eltölteni a két ünnepet, az továbbra is lógjon a neten a www.tőzsdemagus.hu virtuális tőzsdejátékon, amelyik egészen már november 29-e óta tart, és február 18-áig fog tartani. Még egyszer elmondjuk, hogy itt 1 millió virtuális forinttal ajándékoz meg titeket egy távoli szerver, és ezzel tudtok játszani a normális tőzsdei adatok alapján, és meg tudjátok mutatni, hogy ki a legnagyobb májer, a végén lehet nyerni egy Verdát, és még egy nagyon fontos dolog van, hogy ez bizonyára figyelik a nagy brokercégek, és leigazolnak titeket, mint a Raúl González, a Real Madrid. Most pedig zenélni fogunk, ez nem más, mint Sláger Garanciánk második darabja, és sztár fellépőnk a szilveszteri bulinkon, a KFT, és legnagyobb slágerük a Bábú vagy. Játékunk következik a Szerencsejáték RT támogatásával. Önismereti játékunk eheti utolsó felvonása következik, legalábbis itt az Oléban, mert ha jól tudom, mixtape van minden hétköznap. Bizony, gyerekek, hiszen ezért is érdemes hallgatni a Rádió Cafét. Nos, a vonalban Leo és Norbi. Hello. Szevasztok, én vagyok Leo. Hello, Leo. Sziasztok, én pedig Norbi vagyok. Hello, Norbi. Ezt a Hello Leo-t hányszor sütötték már veled az életedben, Leo? Hello. És ki maradt a vonalban? Norbi. Norbi? Na hát akkor egy sajátos tippjátékban fogunk egymással versenyezni, mert plusz-minusz 20%-kal fogom elfogadni a válaszodat. Leo önmagát kiejtette, amikor válaszolni akart arra, hogy a Hello Leo-t hányszor. Biztos nagyon sokszor, hogy megsértődött, hogy én is. Pedig igazán, Norbi, miért szerinted? Ez az első kérdés. Nem tudom. Miért tette le Leo? Nem régen a Leo éjfémet. Jó, hát mindegy. Nem volt, nem tudom, miért tette le. Figyelj, Norbi, hogyha nyersz, és a szerencsekártya révén elviszed a 888 milliót január 1-én, legalább kicsit gondolj majd Leóra, jó? Figyelj, a kérdés a következő. A Microsoftról fog szólni, maradjon köztünk. Azt követően, hogy a Microsoft fellebbezését szerdán, ez egy szerda, elutasította az Európai Unió fellebbviteli bírósága. Nagyon figyelj, mert itt van a válasz talán a sorok között. Igen. A szoftvercég közölte, hogy a jövő hónaptól eleget tesz a döntésnek, és a számítógépes cégeknek a Windows-t a Media Player zene és videó lejátszó nélkül fogja értékesíteni, valamint vállalta, hogy megosztja saját operációs rendszere és egyéb alkalmazásai forráskódját a rivális cégekkel. Nem akármire vállalkozott a szoftver óriás. Az amerikai vállalat még nem döntött arról, hogy vajon fellebbezést nyújt-e be a szerdai döntés ellen az Európai Bíróságon. A fellebbezés esetén az ügy további 3-8 hónapig húzódna el a szakértők szerint. A bizottság márciusi X millió dolláros büntetésről hozott döntését, a bíróság március X millió dolláros döntését, a bírósági procedúra befejezteig felfüggesztette. Kérdés, mennyi az X? Plusz-minusz 20%-at tudok elfogadni, de ha akarod, segítünk. Már csak azért is, mert nem sokára hírek. Kész segítséget. Jó, na most, hogy is mondjam? Mit kérsz, 4 választ? Igen, vagy? 3 választ? Vagy 2 lehetséges választ? Hát, ha lehet választani, így felcsönyűten, akkor 2 lehetséges. Jó, 3-at fogok mondani. 1 millió dollár? Igen. 2 millió dollár? Vagy 497 millió dollár? 497 millió, de egyébként az 500-on pont gondolkoztam. Pont gondolkoztál? Milyen becsületes gyerek vagy te, Norbi? Egyébként egy ilyen tippjátékban is akkor nyertél volna, nem? Hát azért ez százalékon belül van. Norbi, gratulálunk. Köszönöm szépen. Maradj a vonalban. Meghatottál az őszintességeddel minket. Köszönjük szépen. Maradj továbbra is Rádió Café hallgató az új évben is. Mix. Gratulálunk! Nyereményed egy szerencsekártya a Szerencsejáték RT jóvoltából. Mix tip játékunkat hallottátok. Tehát, igen, és el kell, hogy mondjuk, hogy ez a lemez is aranylemez lett. Wow, fiúk! Ez az Emirul ez, és a Bell. Itt a Café. A 20. század végén egy fránya amerikánus bizonyos Bell egy készüléket talált fel. A találmány híre bejárta a nagyvilágot, s azóta minden polgári családba telefon kell. Mert hiszen micsoda érzés, mikor Málcsi néni teldömölköd a fotőjben ülve, kanári mellett beszél és hangját mégis hallhatod. Lássuk be, kérem, hogy az elektronikával versenyezni végképp nem lehet. A postások szomorúan konstatálták, hogy ritkábbak lettek a levelek, hiszen sürgős információkat telefonon közölni jobban lehet. Az úri közönség hóbortja lázasan tompolt, s divattá lett a telefon őrület. Pár hét múltán a férjek rádöbbentek, mire jó még a bálféle készülék. Ha volna kedve útlagranti rajta kapni asszonyát, ha üzleti úton otthonától messze-messze jár, talán a sábítóig most csókolja nője habnyakát. Csak tárcsázza apát, mondja számát, segít a módszázat végi fránya Amerikán. Nos, bizonyos Colt, aki a revolver atya volt. Segít a múlt század végi fránya Amerikánus, bizonyos Bell, bizonyos Bell, bizonyos Bell, az a bizonyos Bell, az a bizonyos Bell, ó, az a bizonyos a Bell, az a bizonyos Bell, ó, az a lánya Bell, az a bizonyos a Bell, az a bizonyos Bell, az a bizonyos Bell, az a bizonyos Bell, ó, az a lánya Bell, az a bizonyos Bell, ó, az a lánya Bell, az a bizonyos Bell. Jaj, az a paramuci Bell, ó, az a fránya Bell, ó, az a paramuci Bell, segít a fránya Bell. Feltöltenélek, kicsomagolnálak. Megnyugodjunk nektek a sláger garanciát, miközben mi is megköszönjük. András, nagyon szépen köszönjük, és az új évben is hallani akarjuk itt az Oléban is a hangodat. És hogy mi következik most, nem sokára Fenyő Miki bácsit fogjuk vonalvégre kapni minden valószínűség szerint, és addig is egy sláger garancia nagyon gyorsan. A Blue Christmas-szel köszöntjük a királyt, amit Brian Zetter vezet föl nekünk. Utána, illetve Miki bácsi után reményeink szerint egy sláger tőle, és kevesen engedhetik meg maguknak ezen a rádión, hogy kétszer szerepeljenek egymás után, de ez Fenyő Miklós. Ő még egyszer az arénával, egy másik korszakkal. Most pedig szóljon a szomorú arcú Brian Zetter a nyugati partról. Ez a Blue Christmas. I'll have a blue Christmas without you. I'll be so blue just thinking about you. Decorations of red on a green Christmas tree, they just won't mean a thing, pretty baby, only if you're not here with me. And when those white snowflakes start falling, oh yeah, well that's when those blue memories start falling. You'll be doing all right with your Christmas of white, but I'll have a blue Christmas. Oh, man, that's certain. And when that blue heartache starts hurting, oh, girl, you're gonna be doing Rádió Café 98.6. Limbo. No comment. A vonal végén Fenyő Miklós. Jó napot kívánok! Jó estét, vagy jó napot, ahogy gondolja. Miki, december 29-én 8-szor lesz a Fenyő ünnep. Én csak ezt, erről szeretnélek kérdezni, hogy mi a helyzet, mire számíthatunk, akik oda látogatunk és belőjük a sérót. Aki belövi a sérót, annak külön fogom üdvözölni. De miért? Már nincsenek jampik most komolyan? Hát kell, hogy legyenek. Most ez egy olyan kérdés, amire én nem tudok válaszolni, mert többször ebben a ügyben nyilatkoztam, és mindig azt szoktam mondani, és most is ugyanezt mondom, hogy a jampiság az egy olyan dolog, ami nem attól függ, hogy belövi-e valaki a sérót, vagy nem. Hanem a jampiság az attól függ, hogy valakiben ott van-e az az érzés. Egyébként, ha még ráadásul belövi a sérót, akkor az nekem egy külön optikai gyönyör. Mi már nem voltunk benne a jampi korszakban, és ezt azt hiszem mindannyian bánjuk, akik itt ülünk a stúdióban, de most komolyan, milyen volt az igazi jampi szett? Nagyon jó. Tehát alulról nagyon fölfelé. Vagány, nagyon izgalmas, nagyon forradalmi, és mi magunk is forradalmát teremtettük meg ezzel egy bizonyos társadalmi közegben, ahol egyébként pedig ilyen minden ilyen lefolytott volt, minden ilyen alvó volt, minden ilyen élettelen volt jóformán. De azon a társadalmon belül, ami magunk is egyszerűdése, az egyfajta forradalomnak számított. És ami a lelkünkben lezajlott ezzel a jampisággal párhuzamosan, az olyan dolog, amiért az ember néha azt mondja, hogy ezért érdemes élni, mert az egy lelki gyönyör volt, és hosszas éveken át lett körüled a légkör, úgyhogy csak jót tudok mondani róla. És ez újjá születik mindig, most ilyenkor így a fenyőünnepen is, nem? A fenyőünnepről kapcsolatban pedig, hát már párhuzamban hoztuk a két dolgot, mert ugye hát ez egy koncert, fenyőkoncert, ami felöleli bizonyos jampi időknek a zenéjét, és azóta ez időnek a zenéjét is, tehát azért ez annál sokkal komplexebb, mint csak, hogy itt most kizárólag jampiságról beszéljünk. De kétségtelen, hogy maga ez a szó is, és a vele keletkező érzés, az mindig is olyan mértékben a hatalmába kerít, hogy nem tiltakozom igazán ellen. A lényeg az, hogy ezért a történeti hűség kedvéért tegyük hozzá, hogy ez azért annál átfogóbb dolog, mint csak egy egyszerű jampiskodás. És ilyenkor milyen a közönség összetétele? A legfiatalabb 1-től 99 évesig? Hát én úgy tudom és úgy tapasztaltam az elmúlt években, hogy ez egy nagyon korát tekintve elég vegyes közönség, és azt tartja egybe őket, és ezért mondtam én, hogy ez egyrészt nem külsőségektől függ, másrészt nem is kortól függ. Inkább attól függ, hogy ki, hogy tette magáévá ezt a zenét, ezt a hangulatot, ezt a valamit, amit nevezhetünk rock'n'rollnak is, jampiságnak is, nevezhetjük fenyőségnek is, vagy bárminek. És attól függ, hogy ki, hogy tette magáévá, ki milyen korban szállt be, kit mi érdekel belőle, maga a zene, vagy a dolognak a történelmi hagyománya, vagy a legendárium, vagy a naprakészség, vagy mit csinál Fenyő ma, 2004. decemberében. Tehát sok-sok minden vezérli az embereket, és különböző dolgok, de egy tartja egybe, az, hogy szeretik egyrészt ezt a zenét, és hát gondolom, hogy a személyem is érdekli ezeket az embereket. Hát ilyen az összetétel. Miki, azért így visszatekintve most komolyan, te neked nagyon boldog embernek kell lenned. Hát olyan dolgokat csináltál, ugye? Az is vagy. És az is vagyok, mert tudom azt, hogy azt a gyerekkori álmot, amit akkor megvalósítani elég nagy bátorság volt, és azt akkor, az akkori időkben keresztül vinni egy olyan társadalmi rétegen, amely kőkeményen ellenállt ennek. Szóval azon ezt keresztül vinni, ezt a csacskaságot, butaságot, hóbortot, meg mit tudom én, mindenfélét, aminek nevezték, és ezek még a szebb szavak voltak. Szóval, hogyha azon keresztül vittük ezt a zászlót lobogva és lelkesen, annak dacára nem tudtuk, hogy milyen jövő vár ránk, hiszen nem voltak elődeink, nem volt követendő példa, nem tudtunk visszabeszélni a felnőtteknek, hogy nézd meg ezt, nézd meg azt, ő is milyen sokra vitte, tehát senki nem volt, akivel mi példát mutathattunk volna, ezzel szemben mentünk az érzéseink irányában, és valami fele tudja, milyen meggyőződéstől vezérelve, hát jó néhányan azért áttörtünk annyi falat, hogy ezt el sem tudom mondani. Szóval, hogyha az ember így visszanéz erre, ezekre az időkre, és azt mondja, hogy ennyi mindent sikerült megvalósítani, ennyi sikert tudott magáénak mondani, és letenni az asztalra, akkor tényleg boldognak kell lennie. Hát ennél szebb végszót én el sem tudok képzelni, illetve egyet el tudnék, mi betennénk, mi most két számot adunk le itt a Rádiókafén egymás után tőled, vagy tőletek, ugye az egyik az Aréna lesz, ugye az utolsó albumotokról, az utolsó nagyungári albumról, aztán utána meg a multimilliómos jazzdobos. Megteszed nekünk, hogy a Vampire a hallgatóknak minden jót kívánsz? Jó. Na, köszönjük. Fenyő Miklós, okay, beszéltünk, és december 29-én a Papp László sportarénában Fenyő ünnep. Mindenkinek kötelező elmenni. Nos? Hát most két olyan dal következik egymás után, ami még a Hungária korszaki jellemző dalai voltak. Az első, hát ez maga a megvalósulás, az arénába belép az ember, nagyjából ezeket az érzéseket tudja átélni. Ennek az a címe, hogy Aréna, utána pedig fogadja szeretettel minden hallgató azt a dalt, amivel először pörkedtük meg talán az egész országot, ez pedig a multimilliómos jazzdobos. Köszönjük szépen, Miki, és várunk téged itt 2005-ben, és minden jót, sok sikert, boldog okay, új évet. Köszönöm. Hello, sziasztok. Hát akkor szóljon a dal a mestertől. öltözött egy bitang, jó felszédületes Jambi, ismerjük el. Cukrászába melózik délelőtt, ördög ilyen forgatja a habverőt. Minden este felszed egy bomba nőt, és leviszi a közelik bárba őt. Oda ül a dobhoz, és már szól a jazz, tudni, hogy a százból világsztár lesz. Csak úgy szólítják az isteni Rudi. Szájába mindig ott a rágó gumi. Legyen swing vagy boogie vagy mambo, látsz neki mindegy, bármit lazán kirát. Villámkezű domos és magány lesz kisrát. A cukrászában hatalmas a forgalom, Rudiban felbuzog a szorgalom. Jobb kezébe szambát jár a habverő, balon a fagyladot méri ő. Keveri a csúrapinni krémeket, miközben lábába hozza a négyeket. S este mikor újra a dobhoz ül, az összes jambet százra bendül. Ha rákezdi az isteni Rudi, wow, mindenki tudja, hogy remek lesz a buli. Virtuóz a dobon és szellemes, az összes csaj belé szerelmes. Rudi egy napon még multimilliómos lesz. Lesz a multimilliómos jazzdobos, multimilliómos lesz a jazzdobos, multimilliómos jazzdobos. A jazzdobos! A menedzser mondta neki, hogy milliómos lesz, ha ilyen jól veri. A cukrászába jár azóta gyakorolni, olyankor reggeltől szól a bugi-bugi. Dobol a tepsi a fazekakon, és egy vendég se vette még zokon. A múltkor is a környék harsogott, és a népség a ritmusra bezsongott. Ha rákezdi az isteni Rudi, biztos nem fogsz közben aludni. Lehet tiszta, de rock and roll imádat, ő megmutatja majd a világnak, hogy hogy cifráz egy igazi cukrát. Ezt a multimilliómos jazzdobos, multimilliómos ezt a jazzdobos, multimilliómos jazzdobos. A jazzdobos! Wow, megrázza az isteni Rudi, százszor jobban szól a Tutti Frutti. Bármi sebesen forozatán, ő még arra is rázott lát. Biztos fogsz még róla hallani, szaksz egy papitát a boxerkóvet. Multimilliómos jazzdobos, multimilliómos lesz a jazzdobos, multimilliómos jazzdobos, multimilliómos lesz a jazzdobos. Jó, egy, két, há, né, a multimilliómos a jazzdobos. Habostorta.hu hírei következnek itt, a Rádió Café 98.6-on. Travolta és Newton-John a Grease folytatásában. Állítólag tárgyalások folynak, hogy John Travolta és Olivia Newton-John 26 évvel az eredeti musical elkészülte után ismét együtt szerepeljenek a Grease folytatásában. A páros óriási sikert aratott az 1978-as motion picture-rel, amely az 50-es években játszódik egy high schoolban, és a Travolta által alakított Danny Zuko és Newton-John által játszott Sandy Olson. Ez ráadásul egy ilyen, ez egy ilyen West Side Story parafrázis, vagy mit mondanak. A folytatásban, mely a tervek szerint a 80-as években játszódik, öregen fognak táncolni, és ugyanazokban ruhákba fognak járni. Nem. Karaktereik ismét találkoznak a Rydell középiskola diákjainak találkozóján, de, és ismét fellángol közöttük a szerelem. A forgatókönyvben jelenleg is folynak a munkálatok, tehát még semmi se biztos, és állítólag mindkét színész szívesen öltené magára ismét korábbi szerepét. Annak idején szerettek együtt dolgozni, és remélik, erre ismét lesz lehetőségük, nyilatkozta egy forrás. Farrell, túl vagyok fizetve. A 15 millió dollár, amit Colin Farrell, az Alexander, azaz a Nagy Sándor című filmért kapott, túlságosan sok, véli maga a színész. Az ír sztár meg van döbbenve azoktól az összegektől, melyeket a vezető színészeknek követelnek a filmjeikért, és valósággal kényelmetlennek érzi, amikor elfogadja a hasonlóan nagy összegeket. A pénz, amit nekem fizetnek, elképesztő. Az ember egy egész élet alatt nem tud annyit keresni becsületes munkával, mint amennyit én kapok 4-5 hónapi forgatásért. Itt zárójelben jegyezném meg azokat az S600-as merciket, amik itt Budapest utcái járkálnak. Tehát a becsületes munka, azok biztos egyébként csepeli vasmunkások. Bármennyire is kidöglöm a forgatás alatt, folytatja Colin elmélkedve, és kidolgozom a belem, akkor is megmagyarázhatatlan ez a fizetség, mondja. Hát, Colin, sorry. Hoffman nagypapa lett. Dustin Hoffman nagypapa lett, megszületett első unokája, de a jó hír mellé érdekes tapasztalás is járt. Előjöttek szoptatással kapcsolatos vágyai. Dustin lánya Jenna és veje Seamus 3 hete örülhettek csemetéjük Augustus világra jöttének, és ez a rajongó nagy... éreztem arra... Mi? Szinte azt a késztetést éreztem arra, hogy szoptatni szeretném. Tulajdonképpen nem gondolkodunk rajta, de amikor fejlődünk a méhben, tejmirigyeink vannak, már azelőtt, hogy nő vagy férfi válik belőlünk. Mert miért is van a férfiaknak mellbimbója? És még most is rendelkezünk vele. Nem is gondolkoztam ezen, míg el nem kezdett csepegni belőle valami. Mondja Hoffman. Ez egy kedves dolog volt. Ugorjunk! Paul McCartney fehér karácsonya. Paul McCartney karácsonyi partit adott mindazoknak, akik nála dolgoztak a legutóbbi turnéja során. Rendes vagy, Paul. A zenész és felesége a bulit egy iskola játszóterén tartották. Paul McCartney szerzett egy hógépet is. Mindenki fantasztikusan érezte magát. A földet több centi vastag hóréteg borította. Mondta egy forrás. Ugorjunk még egyet az Ír-szigetekre. Bonót nem zavarja az illegális letöltés. Sőt, a YouTube frontembere Bono, figyelj Colin, túl gazdag már ahhoz, hogy idegesíteni az internetes fájcserélés. A sztár és zenekara az elmúlt 20 évben több millió lemezt adott el, és ennek eredményeként mindannyian milliómosak lettek. Nekem személy szerint semmi bajom nincs azokkal, akik cserélgetik a zenénket. Na, igazából akkor problémás lesz, ha haszonszerzés áll a dolgok mögött. Végül is én egy igazi nagy rockstar vagyok. Így aztán simán megélek akkor is, ha csak cserélgetnek az interneten. Egy kezdő punkcsapat tagjainál azonban ez már azt jelenti, hogy megveheti-e idővel a házát, vagy csak bérelni tudja. Mondta személyesen Bono Vox. Hogy ne legyen ilyen keserű a habostorta a szátokban, Britney 2004 legnagyobb sztárja. Az Access Hollywood című TV műsorban elkészítették a 2004-es év legnagyobb sztárjainak listáját annak alapján, hogy az illetőről hány hírt mondtak be a műsorban. Ezen a listán Britney Spears, aki januárban Jason Alexanderhez, szeptemberben pedig Kevin Federline-hoz ment feleségül, került az első helyre. Britneyről 119 hír hangzott el, míg a botrányhős Michael Jacksonról mindössze 84. Ergo a mellek és a poci jobban fizetnek, mint a pedofília, ugye? Ezt tudjuk mondani. Az első 10 egy ilyen kándán jelleggel. Whitney Houston 52-vel a 10. Jennifer Lopez 54-jel a 9. Nicole Kidman 62-vel a 8. Paris Hilton 63-mal a 7. Jessica Simpson 69-el a 6. Tom Cruise 72-vel az 5. Michael Jackson 84-jel a 4. Donald Trump 94-jel a 3. Beyoncé Knowles 102-vel a 2. és Britney 119-el az 1. Köszönjük Britney, köszönjük Colin, köszönjük Bobby a zenéket, mi folytatjuk egy másfajta garanciával, ez nem lesz más most itt, mint a... De előtte hallgassuk meg, mit mond Soma. A habostorta.hu híreit hallottátok. Na, még egy kicsit itt maradtatok, ez a Prince a nevű zenekar, nevű énekes. Újra kezdem. A következő slágergaranciában az első dal Prince lesz Peach című szerzeményével, ezt követi Freddie Mercury és bandája, amelyik újra összeáll, ha jól nem tudom, egy ilyen öreg rockerrel, aki cicanadrágot hord, Another One Bites the Dust-tal, és végül Kid Rock ebben a trióban, és a Wasting Time. Folytassuk hát a Café Olé műsor folyamát, jövünk vissza, azt hiszem, egy Viasat program ajánló van a kezemben.